اب مستقیم رہے گی، ٹھیک رہے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرح نتائج پیدا کرے گا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور خیر القرون میں جیسا نتائج پیدا کرتا رہا. یہ جب خرابی آتی ہے کہ جب ادھر ادھر لوگ ہٹ جاتے ہیں، مستقیم بات سے ہٹ جاتے ہیں، پھر نتائج بھی اس قسم کے پیدا نہیں ہوتے جن کی توقع رکھی جا سکتی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد اسأت قبل وكنت من المفسدین فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وجاوزنا ببنی اسرائیل، گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتباہم پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، بغین سرکشی کرتے ہوئے اور تعدی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب اس کو پا لیا غرق ہونے نے تو کہنے لگا ایمان لایا ہوں میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرما برداروں میں ہوں. ادھر سے ارشاد ہوا آلان اب تم یہ کہتے ہو، اور تحقیق تم نافرمانی کرتے تھے اس سے پہلے، اور تھے تم فسادیوں میں سے. بس آج کے دن ہم بچا لیں گے تمہارے جسم کو تاکہ ہو جائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتنے والے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر جو سختیاں فرعون کرتا تھا اس کا ذکر تھا پہلی آیتوں میں. آخر میں مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی کہ پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، جب تک یہ عذاب علیم کو نہ دیکھیں یقین نہ کریں. تو یہ مایوس ہو کر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تھی، اور ادھر سے ارشاد ہوا تھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے تمہاری، لہذا تم اپنے طریقے پر سیدھے قائم رہو اور بے علم اور ناواقفوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا، مستقیم رہو، استقامت پر رہنے کی تلقین فرمائی. تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس دعا کے مقبولیت کے اظہار کے بعد بھی 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام رہے اور اپنا کام برابر کرتے رہے. اس دعا کے بعد بھی 40 سال تک اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو مہلت دی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کا واقعہ مختصر طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہاں صرف عبرت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے سامنے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے سامنے صرف بطور عبرت کے اور بطور نصیحت کے اللہ کے دو نبیوں کا حال ذکر فرمایا اور ان کی قوموں کی نافرمانی کا تذکرہ فرمایا، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرا فرعون. یہ دونوں کے عذاب کی نوعیت ایک جیسی تھی، یہ دونوں پانی کے اندر ڈبوئے گئے. تو اللہ نے بطور عبرت اور نصیحت کے ان دونوں کے واقعات کو ذکر کیا ہے، اور مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اور بعد والے لوگوں کو تنبیہ کی ہے اور خبردار کیا ہے. تو فرمایا کہ آخر میں وہ وقت آ گیا کہ جب خدا تعالی کی طرف سے گرفت آتی ہے اور اللہ تعالی اپنے نبیوں کو کامیاب کرتا ہے اور آل حق کو اور مخالفوں کو اللہ تعالی ملیا بیٹھ کرتا ہے. وہ وقت آ گیا فرعون کی قوم پر، تو حکم ہوا. تفصیلات قرآن میں بہت جگہوں میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اگلی سورت میں بھی تذکرہ ہے، پھر اس کے علاوہ سورہ شعراء کے اندر اور بہت سی سورتوں کے اندر اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 46 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، 46 سورتوں کے اندر مختلف طریقوں سے اور مختلف عنوانوں سے اور مختلف اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے بطور عبرت اور نصیحت کے یہ تاریخی واقعات اور حقائق اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. تو ارشاد ہوا جیسا کہ دوسری سورت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر نکل جائیں یہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرمان اور حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو شہر سے لے کر نکل گئے، اور ہیلا یہ کیا کہ کیونکہ مذہبی تہوار بھی ہوتے تھے تو ان کو منانے کے لیے کوئی ہیلا ایسا کیا گیا تاکہ فرعونیوں کو اس کا تنبہ نہ ہو. وہ سمجھتے تھے ہمیشہ ہر سال میں ہوتے رہتے تھے، یہ مذہبی تہوار منانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، مختلف قسم کی رسومات ادا کی جاتی تھی، تو وہ بھی سمجھے کہ یہ اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے تعرض نہیں کیا جس وقت وہ نکلے تھے. تو جب نکلے تو وہ تو سارے بنی اسرائیل اکٹھے تھے، اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو مرد ہی تھے، اور عورتیں بھی اور بچے بھی، اور وہ سارا سلسلہ تھا ساتھ. تو آگے کی کیفیت یہاں نہیں بیان کی، یہاں صرف ایک بات کا ذکر فرمایا ہے، فرعون کا ذلت ناک انجام. صرف یہ بات اس مقام میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، باقی اجزاء کو دوسری صورتوں میں اور دوسری آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں ذکر نہیں ہیں، بعض باتوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے اور مستدرک حاکم والے نے ذکر کیا ہے، اور بعض اجزاء ایسے ہیں جو بالکل تاریخی حیثیت کے ہیں، وہ صرف مورخین اور مفسرین ذکر کرتے ہیں، کچھ بائبل کے اندر ہیں، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا تاریخ کے اندر، کیونکہ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. جتنی بات قرآن کے اندر ہے اور صحیح احادیث کے اندر، اس کے بارے میں تو یقین سے کہا جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر نکلے تو کچھ وقت زیادہ خرچ ہو گیا، وہ تو سیدھے وہاں سے چل پڑے، تو جب وقت زیادہ خرچ ہوا، ایک دو دن جب گزرے تو فرعونیوں کو کچھ تنبہ ہوا، یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ساری قوم کو لے کر کے کہیں دوسری طرف نکل جائیں، اور یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں، تو خلل آئے گا. اور ویسے بھی فرعون مخالف تھا، بحیثیت قوم کے بھی بنی اسرائیل کا سخت مخالف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بہت شدید چڑ اور نفرت اس کو پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں ان کے ذریعے ہماری سلطنت کا زوال ہی نہ ہو جائے. تو بہرحال اب ان کو تنبہ ہوا، تو انہوں نے بھی اپنے لشکریوں کو اکٹھا کیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب گئے تو جو راستہ اختیار کیا گیا تھا جدھر گئے تھے، وہ آگے بالکل بحر قلزم واقع ہو رہا تھا. آگے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے خشکی کے راستے میں تمام فرعون کا لشکر ہے. مفسرین کرام کے مطابق جیسا کہ بیان کرتے ہیں فرعون کو اس بات کا تنبہ ہوا تو اس نے اپنے سب لشکری کو حکم دیا کہ تعاقب کرو، ان کو پکڑو اور ان میں سے کسی کو جانے نہ دو. حضر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بحر قلزم کے کنارے پہنچی تو بنی اسرائیل سخت پریشان ہو گئے. سورہ شعراء کے اندر نل مدرکوں، اب تو ہم پکڑے گئے، نظر آ رہا ہے کہ پیچھے فوج آ رہی ہے، جمع غفیر فوج کا وہ 12 لاکھ فوج تھی. تفسیری روایات کے مطابق سامان سے لیس، اور بنی اسرائیل بے سر و سامان تھے اور نہایت ہی کمزور حالت تھی ان کی، تو سخت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تو اب پکڑے گئے، پکڑے جائیں گے تو سخت سزائیں ملیں گی، کچھ مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، بڑی تذلیل ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، جیسا کہ پہلے بھی سورہ اعراف کے اندر بھی گزرا ہے اور آگے بھی دوسری سورتوں کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، تم گھبراؤ نہیں، انما معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا، آخر اس کے حکم کے مطابق ہی تو ہم نکلے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں نکلے، تو رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بحر قلزم کے کنارے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، نظر بیاساکل بحر، موسیٰ یہ جو لاٹھی تمہارے پاس ہے اس کو اس سمندر پر مارو. وہی لاٹھی جو عصا بن جاتی تھی، وہ عظیم معجزہ تھا، خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا، ابتدائے نبوت کے وقت ہی وہ عطا فرمایا تھا، وہ لاٹھی ہمیشہ ان کے پاس رہتی تھی. تو حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو اس سمندر پر مارو. جب انہوں نے سمندر کے اس حصے پر لاٹھی کو مارا تو اللہ کا ارشاد ہے کہ 12 راستے بن گئے، وہاں پانی ادھر ادھر رک گیا، جیسا دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، قطود العظیم، درمیان میں خشک راستے، بالکل خشک راستے جس پر آدمی چلے. 12 سڑکیں اللہ نے بنا دی، بنی اسرائیل کے 12 سبت تھے، ہر ایک کو ایک ایک سڑک پر چلنے کا حکم ہو گیا، اپنے اپنے راستے پر چلو، اور درمیان میں ایسی کیفیت بھی اللہ نے پیدا کی کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے. پانی کھڑا ہے درمیان میں، جیسا کھڑکیاں ہوتی ہیں، جیسا ڈیم وغیرہ پر بھی ہوتی ہیں کھڑکیاں ہوتی ہیں، یا مینار پر چڑھتے ہیں کھڑکیاں نظر آتی ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں ہمارے ساتھی، ہم بھی جا رہے ہیں، ایسا بھی انتظام خدا نے فرمایا. خشک راستے پر بنی اسرائیل گزرے، کافی رستہ طے کرنا تھا، اس کو طے کر کے اللہ نے فرمایا جاوزنا بنی اسرائیل البحرا، ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، وہ تو گئے پار ہو گئے. پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا، راستے اسی طرح بنے ہوئے ہیں جن پر بنی اسرائیل عبور کر گئے تھے، اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے، بنی اسرائیل گزر چکے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور اپنا گھوڑا بھی اس راستے پر ڈال دیا کہ چلو آگے چلو، انہی راستوں پر چلو، تو وہ بھی اسی راستے پر ہو گئے. چنانچہ سارے کا سارا لشکر جتنا تھا جب وہ اس راستے پر آ گیا سمندر کے دوران میں، تو اللہ تعالی نے پھر فرمایا فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر نہ پوچھو موجوں نے کس طرح گھیرا ان کو، کیا حشر ہوا، اللہ نے ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا، سب کو پانی میں ڈبو دیا، تمام کے تمام جتنے بھی تھے، وہ 12 لاکھ تھے یا 10 لاکھ تھے یا زیادہ تھے یا تھوڑے تھے، جتنے سرکردہ فرعونی تھے سب وہاں موجود تھے، اس کے رشتہ دار بھی تھے، آفیسر بھی تھے، سپاہی بھی تھے، فوجی بھی تھے، بڑے بڑے جو اس کے حوالی موالی جتنے تھے وہ سارے اس لشکر میں موجود تھے. پیچھے تو پبلک کے لوگ رہے جو مصر کے اندر تھے، پبلک تو بہت تھی مصر کی، وہ اور تھے، وہ رہے، لیکن یہ جتنے اہم عنصر تھا خدا کا باغی اور مجرم اور نافرمان، وہ سارے کا سارا پانی کی موجوں میں غرق ہوا. اللہ نے فرمایا نہ پوچھو پھر کیا حشر ہوا. غشیہم من الیم ما غشیہم، یہی فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل کو، جب ہم نے پار گزارا تو تعاقب کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے، اور یہ ماز سرکشی اور حد سے بڑھنے والی بات تھی. یہ سرکشی کے اندر یہ سب باتیں فرعون کر رہا تھا، جو بات بھی کرتا تھا وہ سرکشی اور ظلم کی بات کرتا تھا، اسی ظلم کے جوش میں اور اسی تعدی اور زیادتی کے اندر آ کر اس نے یہ کام بھی کیا تھا کہ چلو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، پیچھا کرو، پار جائیں گے، پکڑیں گے، ان کو سزا دیں گے، ان کو ماریں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے، طرح طرح کی باتیں. یہ تعدی اور تجاوز، شرارت اور سرکشی کرتے ہوئے فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، فرعون پر جب پانی میں ڈوبنے کی نوبت آئی تو اس وقت اپنی زبان سے کہنے لگا آمن تو میں ایمان لایا ہوں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہ ہی کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اس پر ایمان لایا ہوں، میں بھی فرما بردار ہوں. یہ اب اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ بھئی اب یہاں سے کسی طرح بچ جائیں، یہ باتیں اس نے کہی تھی. ترمذی شریف کی روایت میں ہے جب یہ بات کہہ رہا تھا جبرائیل سمندر کی تہ میں سے گارا نکال نکال کر اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، بند کرو اس منہ کا، وہ وقت نہیں رہا، گارا ڈال رہے تھے اس کے منہ میں. تو یہ ڈر کر اور خوف کے مارے کہ بھئی، اور یہ کہ ممکن ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں کسی طرح. ادھر سے ارشاد ہوا آلان اب تم یہ کلمہ پڑھتے ہو اور اب تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو جبکہ وقت گزر چکا ہے اور بالکل سزا آ چکی ہے. وقت آسیتا قبلو، اس سے پہلے ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے. وکنت من المفسدین، تم غنڈے تھے، تم تو فساد کرتے تھے، فساد کی کوئی بات تم نے نہیں چھوڑی دنیا میں، ظلم و تعدی کا کوئی شیوا ایسا نہیں جو تم نے اختیار نہ کیا ہو. اور اب عذاب الہی کو دیکھ کر اور اس کے وارد ہونے کے بعد تم کلمہ پڑھتے ہو، اب نہیں منظور کیا جائے گا. اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اور ایمان اس وقت تک مقبول ہوتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے. غرغرہ کہتے ہیں اس حالت کو کہ جب روح سینے میں کھڑکنے لگتی ہے اور فرشتے موت کے نظر آنے لگتے ہیں اور پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے. اس وقت تو ہر ایک بھی ایمان کا اور توبہ کا اظہار کرتا ہے، فرمایا اس وقت توبہ نہیں، اس سے پہلے پہلے بقائمی ہوش و حواس غرغرے کی حالت سے پہلے پہلے جو آدمی ایمان لائے گا توبہ کرے گا اللہ قبول فرماتا ہے. لیکن غرغرہ طاری ہو جائے، اب غرغرہ طاری ہونے لگے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، جبرائیل نظر آ رہے تھے، وہ مٹی لے کر اس کے منہ میں ٹھونس رہے تھے، وہ بھی گھوڑے پر سوار تھے اس وقت، تو اب موقع نہیں، فرمایا ختم ہو گیا. پہلے ساری عمر گنڈا گردی اور بدماشی کرتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے، ظلم و تعدی کرتے رہے، کنت من المفسدین، اور اب تم ایمان کا اظہار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ مکے والوں کو اور پچھلے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ بڑے زور اور طاقت والا شخص تھا، یہ بڑا مستبد اور جابر تھا، جس نے الوہیت کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا مصر کے اندر، اور بڑا آسودہ حال، مال و دولت جس کے پاس تھا، نوکر چاکر فوجیں سب چیزیں، اور اپنے ملک میں بے پناہ یہ ساز و سامان رکھنے والا شخص تھا. کیا آخر ہوا؟ تم جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو، نبی کی رسالت سے انکار کرتے ہو، اور محاسبہ اعمال اور قیامت اور معاد کا انکار کرتے ہو، تو تم کس طریقے سے بچ سکتے ہو؟ اس تنبیہ کے لیے اللہ نے یہ دو قوموں کے حالات اس مقام میں بیان فرمائے. ارشاد ہوا فل یوم، آج کے دن، یہ فرعون سے خطاب ہے، ننجی کا بھی بدن کا، تیرے بدن کو ہم باہر نکال دیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے. باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے پانی کے اندر ہی گئے، ختم ہو گئے. لیکن خدا کی حکمت تھی کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا، نکال کر بدن سے جسم مراد ہے، وہاں ایک ٹیلے پر پھینک دیا. بنی اسرائیل کو میں بھی بعض لوگ بڑے کمزور تھے اور وہ تردد کرتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی شاید یہ ہلاک نہ ہو، تو دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے اور پچھلوں کے لیے جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے تو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا کہ واقعی یہ وہی فرعون ہے جو اتنے بڑے دعوے کیا کرتا تھا. بعض مورخین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح سلامت اس کا سارا جسم باہر پھینک دیا گیا تھا. یہ ابو زنما جو مقام ہے اس کے قریب چند میل کے فاصلے پر جو یہ بحر احمر ہے اس کے کنارے پر ٹیلے پر، اب بھی لوگ جو وہاں قریب جاتے ہیں تو وہ مقامی لوگ بتاتے ہیں یہی مقام ہے کوئی جس مقام کے اندر فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ تمام جسم اس کا صحیح سلامت تھا سوائے ناک کے، یہ ناک کا تھوڑا سا ایسا کسی مچھلی نے کاٹا تھا. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شاید اللہ نے اس کی اونچی ناک کی ذلت بھی بتلا دی، دیکھو یہ اونچی ناک والا تھا، اس کا اشر ذرا دیکھو، باقی جسم صحیح تھا. اس کے بعد کیا ہوا یہ سب تاریخی باتیں اور ذنی باتیں ہیں. اس دور کے اندر ایک رواج تھا اور اس دور کے اندر بڑے بڑے ماہرین لوگ موجود تھے. فرعون، یہ جو فرعون تھا اس کے بارے میں بھی، اور اس سے پہلے جو فرعون گزرے تھے یہ دوسرے خاندان کا شاید 36 یا 32 نمبر پر آتا ہے اس کا ذکر تاریخ میں. پہلا بھی ایک لین فرعونوں کی گزری تھی، دوسری لین، یہ دوسری لین میں آتا ہے. بعض اس کو کہتے ہیں رامیس ثانی، یہ اس کا نام ہے. بعض منفتح اس کا ذکر کرتے ہیں تاریخ کے اندر. تو بعد میں کیا ہوا، وہاں سے اٹھا کر اس کو لوگوں نے، آخر مصر میں سارے لوگ موجود تھے، باقی لوگ بھی تھے، غرق تو وہ فوج ہی ہوئی تھی یا وہ لوگ ہوئے تھے جنہوں نے تعاقب کیا تھا، باقی مصر کے باشندے موجود تھے. بنی اسرائیل الگ ہو گئے تھے، ان کو پار کر دیا گیا تھا. تو اس زمانے کے دستور کے مطابق اس کی لاش کو ممی کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ ممی کا رواج پہلے بھی موجود تھا کہ مسالہ لگا کر اس کے جسم میں تو ان کو محفوظ کر دیتے تھے. وہ ایسا مسالہ لگاتے تھے اس زمانے کی، وہ ماہرین ایسے تھے، کوئی ایسی پٹیاں اوپر لگا دیتے تھے کہ جس میں مادہ خشک ہو جاتا تھا اور ڈھانچہ بالکل اسی طرح رہتا تھا. ایسے اور بھی بہت سے فرعونوں کی لاشیں ان کے مقبروں کے اندر ممیفیکیشن کر کے رکھ دی گئی تھی. اب یہ 18ویں 19ویں صدی میں جب یہ آثار قدیمہ کی کھدائیاں کی انگریز کے دور کے اندر، جرمنی فرانس کی ترقی کے زمانے میں ان لاشوں کو نکالا گیا، اب وہ عجائب خانوں میں دری ہوئی ہیں. اور اس فرعون کی لاش بھی اسی طرح مل جملہ سن 7 تک مصر کے اندر تھی، اور اس عجائب خانے سے نکال کر انگریز وہاں برٹش میوزیم میں لے گئے تھے، لندن کے عجائب خانے میں. پتہ نہیں اب کہاں ہے، وہاں ہے یا دوبارہ مصریوں نے اس کو منگوا لیا. تو یہ منفتح یا رامیسس ثانی کی لاش جو ممی کی ہوئی ہے اور وہ موجود ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے. باقی بھی فرعونوں کی لاشیں اس زمانے کے دستور کے مطابق ممی کی ہوئی مختلف عجائب خانوں میں رکھی ہوئی ہیں. بہرحال قرآن نے اتنا بیان کیا، یہ باقی باتیں جتنی ہیں یہ ظنی اور تخمینی ہے، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بات، دو باتیں کہ اس وقت اللہ نے اس کے جسم کو باہر نکال دیا، باقی کسی کا جسم نہیں نکالا گیا، وہ سب بیچ میں سمندر میں گئے، ہلاک ہوئے. وہ اللہ کا فرمان ہے ادھر آگ میں، سمندر میں ڈبوئے گئے، ادھر آگ میں داخل کیے گئے، برزخ میں بھی ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ بات ہے. اور فرعون کی لاش کو باہر کر دیا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا اور پچھلوں کے لیے یادگار رہی کیونکہ تاریخ میں جو چیز آتی ہے لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہے. نوح علیہ السلام کی کشتی رہتی دنیا تک یادگار. جو بھی حال پڑتا ہے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ ہاں اس کشتی پر جو سوار ہوئے تھے وہ اللہ نے بچائے تھے, باقی کوئی بچا نہیں. ای فرعون کے بارے میں پچھلوں کے لیے دو طرح عبرت ہے. اس زمانے کے لوگوں نے خود دیکھا, مشاہدہ کیا کہ اب بڑے مغرور کا حال یہ ہوا, اور تاریخ میں یادگار کے طور پر. یہ بدن سے مراد اگر جسم ہے, ویسے امام راضی رحمت اللہ علیہ اور امام بیضاوی مفسر قرآن اور ان کے علاوہ دوسرے مفسر یہ بھی بیان کرتے ہیں, چنانچہ امام مبرد نے اپنی کتاب کامل میں بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ بدن سے مراد جسم نہیں ہے یہاں, بلکہ بدن سے مراد زرہ ہے. تو مراد یہ ہے تیرے جسم کو بما زرہ پہنے ہوئے ہم باہر نکال لیں گے, اور یہ زرہ عام زرہ لوہے کی بنا کر پہنی جاتی تھی. آج بھی زرہ بکتر پہنتے ہیں, گاڑیوں پر بھی لگاتے ہیں, لیکن فرعون نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی. تو مشہور تھی فرعون کی زرہ, وہ پہنتا تھا اور جب نکلتا تھا کسی لڑائی میں یا کسی مارکے میں, وہ زرہ اس نے سونے کی پہنی اسی زرہ کے ساتھ. یہ بات عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ بدن سے مراد اس کی زرہ. آج ہم تجھے نکال دیں گے باہر, یعنی مردہ حالت میں, بما تیری زرہ کے, وہ جو پہنی ہوئی ہے لوگ دیکھیں گے یہ وہی فرعون ہے سونی کی زرہ پہن رکھی جس نے, تاکہ لوگوں کو تردد نہ ہو, شک نہ ہو اس کے ہلاک ہونے میں اور اس کے مرنے کے اندر. تو بدن کا معنی زرہ بھی ہوتا ہے چھوٹی زرہ, اکثر نیچے اس کو پہنتے ہیں, اوپر پھر دوسرا بڑی زرہ بھی پہن لیتے ہیں. تو چنانچہ عربی زبان کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے, خطیبت رحلہ بدن وسرجن. دیوان حماسے میں ایک شعر ہے کہ ایک شخص اپنے ممدو کی مدہ میں کہتا ہے, حقیبت رہ لیا اس کے کجاوے کی گٹھڑی میں دو ہی چیزیں ہیں, بدن و سرجن, ایک زرہ ہے اور دوسری کاٹھی ہے, اور کوئی چیز نہیں, یہ دو ہی چیزیں اس کی کجاوے کی گٹھڑی میں ہیں بس. تو بدن سے مراد چھوٹی زرہ ہوتی ہے, یہ بھی مانا کیا اگر یہ ہوتی, کیونکہ جسم کو بما زرہ کی پہنی ہوئی باہر خدا تعالیٰ نے پھینک دیا تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت بن جائے. اور بعض قرآن کے اندر لمن خلق کا, تو اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی بن جائے. دیکھو یہ پیدا کرنے والے کا بڑا نافرمان تھا, یہ الوہیت کا دعویٰ کیے ہوئے تھے, پیدا تو خدا نے کیا اور دعویٰ الوہیت کا اس نے کیا, غرور دکھایا, اس کا اثر دیکھو کیا ہوا. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غفلت برتنے والے ہیں. فرعون کی لاش کو باہر نکالا گیا مگر مردہ حالت کے اندر, کچھ فائدہ نہ ہوا. جیسا کہ اس کا کلمہ پڑھنا اس حالت کے اندر جبکہ عذاب سامنے آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے, اس حالت میں ایمان بھی مقبول نہیں. اب اس کا جسم کیا فائدہ کرے گا باہر نکالنے سے, سوائے اس کے کہ عبرت حاصل ہو پچھلوں کے لیے. بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں, دھیان نہیں کرتے. اگر دھیان کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ اور اس کی وحدانیت پوری طریقے پر سمجھ میں آئے کہ خدا اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. دیکھ لو یہ تھا دنیا میں بڑا مغرور انسان جس کا یہ حشر ہے, یہ بھی نشانی ہے. دیکھو کس طریقے سے اللہ نے اس کو باہر کر دیا تاکہ لوگ مشاہدہ کریں اور تاریخ والے اس کا بیان لکھیں کہ ہاں ایسا فرعون کے ساتھ یہ سلوک ہوا. پچھلوں کو تنبیہ اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولقد بوانا البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوا صدقین بہت اچھی جگہ اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے بس اگر تمہیں شک ہو اس چیز سے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف صاحب پوچھ لیں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے البتہ تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق تیرے پروردگار کی طرف سے پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے اور نہ ہو آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو پس ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں بے شک وہ لوگ کی ثابت ہو چکی ہے ان پر تیرے پروردگار کی بات وہ نہیں ایمان لائیں گے اور اگر کیا جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی یہاں تک کہ وہ دیکھنے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت اور بطور نصیحت کے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو اور باقی بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے دو نافرمان قوموں کا حال ذکر فرمایا بطور مثال کے ایک نوح علیہ السلام کی قوم اور دوسری فرعون کی قوم جن کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کے دو جلیل القدر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا گیا تھا وہ قوم مجرم تھی گنہگار تھی انہوں نے مانا نہیں سرکشی اور تجاوز کیا ظلم کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو طوفان کی شکل میں پانی میں ڈبویا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم کی موجوں میں لقمہ اجل بنایا اور پھر بطور عبرت کی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بھی سمندر سے باہر پھینک دیا ٹیلے پر اس زمانے کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا اور بعد والے آنے والوں نے تاریخ کے اندر اس بات کو نوٹ کیا یہ عبرت انگیز بات تھی اس کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا بنی اسرائیل جس قوم کے فرد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی تھے اس قوم پر بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں تاریخ کے اندر یہ بڑی عظیم قوم تھی اور عروج اور زوال کے بہت سے دور ان پر آئے ہیں اور بعد میں پھر یہ لوگ ہمیشہ نافرمانیاں کرتے رہے اور پھر طرح طرح سے مشکلات اور سزاؤں میں بھی مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دشمن فرعون اور اس کی قوم کو جب غرق کیا بنی اسرائیل ان کی وجہ سے بڑی تکلیف اور سزا پا رہے تھے اللہ نے دشمن سے نجات دی اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے تھے لیکن بنی اسرائیل کی صلاحیتیں اور استعدادیں کمزور ہو گئی تھی غلامی میں رہتے ہوئے وہ جلدی اس بات کے لیے آمادہ نہ ہو سکے لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت عطا فرمائی اقتدار دیا اور یہی مصر اور شام اور فلسطین کے جو زرخیز خطے تھے اور یہ بہترین زمین پر یہ جگہ تھی اللہ نے ان پر بنی اسرائیل کا اقتدار بھی پیدا کیا جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ زمینیں وہ خطے جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے مشرق اور مغرب کا مالک ہم نے ان کمزور لوگوں کو بنا دیا جن پر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بے انتہا ظلم و ستم کر رہے تھے، انہی لوگوں کو اور مشارق الارض و مغاربہا، ان برکت والی زمینوں کے مشرق اور مغرب میں سب ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اشارہ فرمایا ہے ان آیات کے اندر۔ اور پھر جو لوگ قرآن کریم یا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں شک اور تردد کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور قرآن کے برحق ہونے میں جو شک اور تردد کرتے ہیں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّعْنَا، البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، مُبَوَّعَ صِدْقٍ، بہت پسندیدہ جگہ۔ اس جگہ سے مراد وہی ہے شام اور فلسطین کے خطے۔ لیکن جس وقت فرعون غرق ہوا اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل چھوٹ گئے، اس وقت تیار نہ ہوئے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلو شام اور فلسطین کی زمین پر اللہ تعالیٰ تمہارا قبضہ کرے گا، لیکن تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، تم صرف جاؤ گے وہاں دشمن کو خدا مغلوب کر دے گا۔ اس وقت قوم عمالقہ ان ممالک پر چھائی ہوئی تھی، شام و فلسطین پر، تو بنی اسرائیل نے اس سے انکار کر دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ فذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، صاف جواب دے دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا پروردگار، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم سے نہیں ہو سکتا یہ کام۔ قوم عمالقہ جو طاقتور تھے، مضبوط بھی تھے، لیکن ادھر اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر بنی اسرائیل ہمراہ ہو جائیں تو خدا تعالیٰ ان کو مغلوب کر دے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن بنی اسرائیل اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اور پھر تیہ کے بیابان میں 40 برس تک وہ ایک قسم کی نظر بندی اور قید میں گزارے انہوں نے، یتیہون فی الارض 40 سنۃً، 40 سال تک تیہ کے بیابان میں ہی گزارے انہوں نے۔ اور پرانی نسل کے لوگ جب پھر ہلاک ہو گئے، اسی دوران کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، ہارون علیہ السلام ان سے پہلے وفات پا گئے، اور بعد میں نئی نسل کے لوگ جو آئے تو پھر ان کے اندر اس بات کا شعور بیدار ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے حضرت یوشع ابن کالب علیہ السلام، وہ خدا کے نبی تھے، ان کی قیادت کے اندر پھر یہ شام و فلسطین اردن وغیرہ یہ تمام خطوں پر اس نئی نسل کے لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، سلطنت ان کو عطا فرمائی۔ اور مصر کی سلطنت بعد میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، کیونکہ اس وقت جب فرعون غرق ہوا تھا تو بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ہی گئے تھے، مصر میں واپس نہیں آئے۔ تو مصر پر غلبہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو عطا فرمایا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، بہت اچھی اور پسندیدہ جگہ۔ اس سے مراد وہی شام، فلسطین اور وہ خطے ہیں، ان پر اللہ نے تسلط دیا اور ان کے قبضے میں، پسندیدہ جگہ، وہ بابرکت جگہ ہے، وہاں بہت ظاہری اور باطنی برکات اللہ نے رکھی ہیں، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ کے نبیوں نے اس سرزمین کے لیے بابرکت ہونے کی دعائیں کی ہیں، اللہ نے اس کو مستجاب فرمایا۔ وہاں زرخیز بھی ہے اور پانی کا بھی اور سرسبزی کا بھی سب سے زیادہ وہاں پر سامان اللہ نے رکھا ہے، تو ایسی جگہ ہم نے دی، اور پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کو روزی میں عطا فرمائی۔ چنانچہ جب نظر بندی کے دوران میں بھی اللہ نے ان کے لیے پاک چیزوں کا سامان فرمایا، اس کا ذکر بھی دوسری صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اور ان خطوں پر تسلط جمانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی. بنی اسرائیل کا یہ حال اللہ نے بیان کیا اور ان کی نافرمانی کی طرف بھی اشارہ فرمایا. فمختلفوا حتى جاءهم العلم, اختلاف اور پھوٹ نہیں ڈالی انہوں نے جب تک علم نہیں آیا ان کے پاس. علم آنے کے بعد اور پوری حقیقت کے واضح ہونے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا, اور اختلاف کے نتیجے میں کئی قسم کی مشکلات پیدا ہوئی. نبیوں کی مخالفت کرتے رہے, نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیوں پر دو مرتبہ اللہ تعالی نے دشمنوں کو مسلط کیا. پہلی مرتبہ بخت نصر کو مسلط کیا, 100 سال اس کی غلامی میں رہے اور بہت ذلت اٹھائی. پھر اللہ نے دوبارہ ان کو رہائی بخشی, اور پھر یہ رومیوں کے ماتات, یہ اللہ تعالی نے ان کو سزا دی اور یہ تکلیفیں اٹھاتے رہے. پھر جب آخری دور آیا, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جب آیا تو پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت مدینے اور اس کے اطراف میں اور یہودیوں کے 10 عالم بڑے بڑے رہتے ہیں, اگر یہ سارے کے سارے دین حق کو مان لیں تو تمام روئے زمین کے یہودی صحیح ہو جائیں. ان 10 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تھا, عبداللہ ابن سلام. ایسے بڑے بڑے عالم تھے لیکن سب باطل پرستی پر ڈٹے رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اب تک 1400 سال گزرنے پر بھی یہ لوگ اسی طرح باطل پرستی پر ڈٹے ہوئے اور یہ حقیقت کی طرف رجوع نہیں کر رہے, اور کفر کی بدترین شکل کے اندر مبتلا ہیں. یہ مشرک تو ختم ہو گئے کچھ, اور بعض نے ایمان قبول کر لیا, لیکن یہ دونوں فرقے آل علم کہلانے والے اور آل کتاب کہلانے والے اسی طریقے سے یہ گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا ہیں اور مسخ ہو چکے ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے اختلاف علم آنے کے بعد کیا, تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے, حقیقی فیصلہ آگے چل کر ہوگا, قطعی اور آخری فیصلہ خدا کی بارگاہ میں اور اللہ کی آخری عدالت میں ہوگا. فرمایا اگر تمہیں شک ہو اس چیز میں جس کو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے, یہ جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھ لیں. اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیسے شک ہو سکتا ہے, یہ اللہ تعالی نے جو فرمایا اگر آپ کو شک ہو اس چیز میں جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یعنی قرآن اور شریعت اور آخری دین اور وحی الہی, تو اللہ کے نبی کو کیسے شک ہو سکتا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صیغہ اور خطاب تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, لیکن مراد آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے زمانہ مبارک میں قرآن کریم کی حقانیت کے اندر شک کرتے تھے, جو بعض مومن تھے بعض منافق تھے بعض کافر تھے بعض شک کرتے تھے کہ یہ وحی الہی نہیں ہے, اور انہی شک اور تردد کرنے والوں میں یہ یہود و نصارہ بھی ہیں. تو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں جو آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے, تو ان میں بعض یہ فرماتے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے پوچھیں, کیوں صحیح بات وہی بتلائیں گے اور جو ایمان نہیں لائے وہ نہیں بتلائیں گے. عبداللہ ابن سلام جیسے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ قرآن جو ہے یہ خدا کی کتاب ہے یا نہیں, کیا یہ وہی کتاب نہیں کہ جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی تورات میں, اور یہ فرمایا تھا کہ تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا میں عظیم ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, کیا یہ وہ کتاب نہیں ہے اور کیا یہ وہ نبی نہیں ہے؟ تو جو حق پرست ہیں وہ بالکل بتائیں گے کہ یہ وہی ہے. کتاب بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، اور دین بھی وہی ہے جس کی پیشن گوئی آج سے ہزاروں سال پہلے کی